सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 186वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का पंचम पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने आठवें अधिकरण तक देखा था। पिछली कक्षा में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। पृष्ठ संख्या 65-69 965 अधस्तात द्वितीय पंक्ति अपि च न तद होतुर रुके। पृष्ठ संख्या 65-69 अधस्तात द्वितीय पंक्ति अंततः अपि च न तद होतुर द्रव्यम अत्र किमिदं द्रव्यम चमसम अस्ति वा सोम द्रव्य। दोनों दोनों को ले सकते हैं। यहां जो होतुश्चमसे न कहा गया तो चमस और चमस भी साथ में उसमें जो द्रव्य डाला हुआ है हवी के लिए वो भी दोनों चीजें ही ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। जब होतुश्चमस कहा जा रहा है तो वो पात्र और अंदर का जो है, यहां तो है कि वो चूंकि उसका अदन करता है इसलिए, तो अदन मतलब तो हवी का वस्तु का, पात्र का नहीं, पर फिर भी दोनों को मिला के कह सकते हैं, कोई इसमें क्या आपत्ति है। हाँ, और अग्रिमे पृष्ठे प्रथमा पंक्ति पवित्रम ही सोम न तस्मिन् भक्षिते पात्रम व्यापद्यते न स्वीक्रियते। हाँ? न स्वीक्रियते हृदयम न स्वीकरोति पवित्र है ये स्वीकार नहीं हो रहा है, हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। उच्छिष्ट भक्षण से प्रणेता न एम लौकिक न आध्यात्मिक। उच्छिष्ट से प्रणेता, अच्छा तो जैसा भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कभी अपवित्र नहीं होती हैं, जैसे कि सूर्य की रश्मियां अग्नि मलिन जगह पर गिरती है तो वो कभी मलिन नहीं होती, वो तो श्रुति की श्रुति रहती है। प्रकाश की किरणें हैं कहीं भी गिरे उससे अपवित्रता को प्राप्त नहीं होती है। एक उदाहरण है इनका कहना, वो चीज ही ऐसी है कि उसके संपर्क में जो भी अशुद्धि चीज आएगी वो भी शुद्ध हो जाएगी। तो मुख का संपर्क जब पात्र से हो रहा है तो जो अशुद्धि की संभावना है, जीवाणु कीटाणु विषाणु, तो उससे नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि सुई आदि लगाते हैं तो पहले उसको गर्म किया करते थे, लगाने के बाद में शुद्ध करने के लिए, पुनः प्रयोग के लिए। आजकल तो फेंक देते हैं, नहीं आती है। या अभी भी बहुत सारे यंत्रों को शल्य क्रिया में, दांतों में और इसमें बार बार उसको ठीक करते हैं, तो जो उबले हुए पानी में डालते हैं, उबलते हुए पानी में, तो ये जो अशुद्ध सुई आदि उसमें डाली जाती है उससे पानी अशुद्ध हो जाता है, हो जाएगा ना, क्योंकि अशुद्ध चीजों का संपर्क हुआ है तो वो अशुद्ध हो जाएगा, वो पात्र अशुद्ध हो जाएगा, वो पानी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन वो होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो भी अशुद्धि गई है वो फिर ठीक हो जाती है। तो हमारे मुख के लगने से सोम में अगर कोई अशुद्धि जा रही है, जैसे कि और चीजों में जाती है, पानी आदि सामान्य चीजें हैं उसमें अशुद्ध होती है, पर वो उसको अशुद्धि को, जीवाणुओं को, विषाणुओं को जो हानिकारक हो सकते हैं उनको वो नष्ट कर देता है, तो शुद्ध का शुद्धि रहता है, उससे कोई अशुद्धि नहीं आती है। तत्र अग्नि संसर्गात भवति न तु जल संसर्गात। नहीं जल नहीं है ये सोम का रस है। नहीं जल नहीं, उदाहरण तो वो तो उदाहरण है, उदाहरण का ये मतलब नहीं है कि अग्नि ही होगी, उदाहरण तो दिया जाता है तो अग्नि, अग्नि के अतिरिक्त भी कोई चीज है तो इसकी संभावना ही तो मैं व्यक्त कर सकता हूँ। इन्होंने कहा है कि ये पवित्र है उससे वो दुष्ट नहीं होता है तो और क्या, कैसे नहीं हो सकता है? हम ये मान करके चलते हैं कि पवित्र है और दुष्ट नहीं होता है, ये शास्त्र का वचन है, ये ठीक है। कैसे हो सकता है उसकी संभावना में व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति उहा करके बताया आपको कि ऐसा हो सकता है। दूसरे भी द्रव्य मिलते हैं तो ये भी हो सकता है सामान्य तो दृष्ट अनुमान से। ऐसा हम क्यों कहेंगे कि हो ही नहीं सकता, वो तो अशुद्ध होता ही है, इसका क्या आधार है कि अशुद्ध होता है? जलियम सर्वम द्रवम, कोई प्रयोग किया गया है, कोई शब्द का प्रमाण है, कोई अनुमान है, अनुमान सामान्य तो दृष्ट है उसको ये बाधित कर लेगा। सामान्य तो दृष्ट अनुमान तो गर्म जल का भी है, वो तो दूसरे ढंग से भी है, वो तो सामान्य तो दृष्ट के अनुमान से तो उसके तो दोनों उदाहरण मिलते हैं, इसलिए वो तो सम हो गया, उससे तो कोई निर्णय होगा नहीं। और इधर ये शब्द प्रमाण मिल रहा है वो सामान्य तो दृष्ट को और पुष्ट कर देगा, तो इसलिए माना जा सकता है। बोलो, जलियम द्रव्यम न लवते कुत्रापि, अशुद्ध अशुद्धि रहितम जलियम द्रव्यम न लवते, उष्णता यत्र वर्तते तत्र जीवाणु नाम नाश हो भवति तेन तत् अशुद्धि न। चलो उसके लिए भी कर सकते हैं, हाथ पाथ धोते हैं ना तो हाथ गंदे हैं, साबुन से धोते हैं तो हमने हाथ लगाया तो साबुन गंदा हो जाएगा ना, वो गंदा साबुन हमारे हाथ को क्या शुद्ध करेगा? हमारा हाथ गंदे थे, उसमें हमने साबुन लगाया, साबुन से या तो कोई द्रव पदार्थ है या कोई ऐसा पात्र है, मतलब मान लो पोटेशियम परमैंगनेट है, उसको डाल के रखते हैं, द्रव का उदाहरण दे रहा हूं तो जैसे आपने देखा होगा ये जो पानी पिलाते हैं ना कई जगह प्याऊ वगैरह में, किसी दिन पे शरबत वगैरह वहां बहुत सारे गिलास रखे रहते हैं, पहले ये देखा जाता था, आजकल तो फेंकने वाले गिलास रख लेते हैं, तो उन पात्रों को लेते थे, पीते थे लोग बाग, वो पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में उसको डुबो करके निकाल करके फिर सादा पानी से करके रख देते थे। तो वो जो अशुद्धि है वो पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में, लाल पानी, लाल दवा कहते हैं, उसमें जाने से वो विषाणु निर्विष होती है, विषाणु आदि रहित होती है जैसा मानते हैं वो, उससे उसमें नहीं होता है, वो उसको ठीक करती है, उसमें बार बार डालते रहो तो इसके डालने से वो अशुद्ध नहीं होता है। अगर वो चीज ऐसी है जो शोधन करने वाली है, नाश कर देती है, और उसी रीति से मैंने सोम को कहा कि सोम में भी संभावना है ऐसी, लौकिक तो है, लौकिक व्यवहार तो मिल रहा है ना, और ये भी हो गया, आपको द्रव चाहिए था, द्रव का उदाहरण भी मिल गया। अगर हमारी सही हुआ होती है ना, मेरे को बहुत बार महसूस होता है, तो उसके पक्ष में कोई ना कोई प्रमाण आसपास में जरूर मिल जाते हैं, आगे पीछे देखो प्रमाण मिल जाएंगे, और व्यवहार का भी उदाहरण मिल जाएगा, अवश्य मिल जाता है। थोड़ा सा ढूंढते हैं इधर उधर, पहले ध्यान नहीं जाता है, अरे ये तो यहीं पर ही प्रमाण लिखा हुआ है, और जो गलत निर्णय निकाला हुआ होता है उसके लिए ढूंढते रहो प्रमाण ही नहीं मिलेगा, ढूंढते रहो पुष्टि में प्रमाण नहीं मिलता है। सही चीज है, हम अपनी तरफ से ईमानदारी से निर्णय ले रहे हैं, उसमें कुछ जोड़ तोड़ नहीं कर रहे कि नहीं यहां तो ये प्रतीति हो रही है, एक अंदर से भी तो भाव आता है, लेकिन नहीं यहां तो ये तात्पर्य है, ये नहीं हो सकता है। कुछ चीजें एकदम कही नहीं जा सकती है, हालांकि मीमांसा उसको बहुत अधिक व्याख्यात करता है कि यहां ऐसे हम उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से यूं लगता है कि नहीं ये ठीक है या नहीं है, हम उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते ठीक है या गलत है। जैसे रोजन में कई बार पहले पंचावयव प्रस्तुत किए जाते थे, बातें रखी जाती थी, तो नए नए थे, न्याय दर्शन तो पढ़ा नहीं था, तो यूं लगता था कि नहीं ये बात तो कुछ बनी नहीं है, तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो क्यों गलत है ये हम कह ही नहीं सकते थे, पता ही नहीं था, और चुप होना पड़ता था। बोले नहीं पंचावयव से ऐसे होता है, आपने अभी दर्शन नहीं पढ़े हैं, आपको पता नहीं है, यही ठीक है। और दर्शन पढ़ने के बाद में वही बातें मिली, नहीं ये गलत ही बोला गया था, ये तो ठीक नहीं है, ये गलत है, ये पंचावयव गलत है, इससे सिद्ध नहीं होता है, तो ये नहीं पता था कि कैसे हो रहा है, लेकिन एक बुद्धि अपने आप से कहती है, अंदर से ऐसा था नहीं ये तो कोई बात जमी नहीं, संगत नहीं होना, जैसे आप कह रहे थे ना ये पवित्र है, ये हृदय को स्वीकार नहीं, हृदय में उतर नहीं रहा है। अब वो अपनी अपनी अलग अलग स्थितियां होती हैं कि उसमें जो अंदर से आवाज आती है स्वस्य च प्रिय मात्मना, अंदर का उसमें भिन्नता हो सकती है, गलत भी लग सकता है हमारे को, सही भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लगभग ठीक आता है, अगर हम अंदर से जितने अधिक ठीक होते हैं उतना ठीक निर्णय आता है वहां पर, क्योंकि हम पक्षपात से रहित होकर के देख रहे हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि ये हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है और ये हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ठीक जानना है, हमारी जिज्ञासा है पूरी शुद्धता से कि यह सत्य क्या है वो हमें पता लगे, इस भावना से होते हैं। और साथ में अभ्यास, संस्कार वो सब भी होते हैं, शिक्षा, वो सब चीजें भी काम में करती हैं, तो ठीक निर्णय आ जाता है, लगता नहीं ये होना चाहिए, और उसकी पुष्टि में फिर प्रमाण मिल जाते हैं, बिल्कुल वही बात मिलती है। ये लगता है कि देखो हमने उन सबको न पढ़ते हुए भी यहां वही अर्थ निकाला था और यही अर्थ निकल रहा था यहां पर वाक्य से, यही निकलना चाहिए। बोलो, तो लौकिक तो बता ही दिया, शास्त्रीय ये है ही, पवित्र ही सोमो न तस्मिन भक्षिते पात्र अन्य थे। अग्रे हाँ, एक सप्तति पृष्ठ 969 हाँ, उपरिष्टा द्वितीय पंक्ति न ही तद अनुद्यते न विधीयते अस्य संगति न भवति ऊपर उपरिष्ट वाक्य न सह। ये पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी है, हमारा जो ये प्रसंग था प्रोद्गात्री नाम प्र उद्गात्री नाम, इसको लेकर के जो ये कह रहा है, तो इसमें दो चीजें थी हमारे पास में, एक प्रकृति और एक प्रत्यय। तो पूर्व पक्षी प्रथम ने तो कह दिया था कि भाई यहां पर प्रकृति के अनुसार से होगा, प्रत्यय के अनुसार नहीं होगा, ये कह रहे हैं प्रत्यय के अनुसार से होगा। बहुत्व के लिए ही कह रहे हैं, नहीं तद अनुद्यते न विधीयते इति, इसका तो न तो अनुवाद किया जा रहा है न विधान किया जा रहा है, पहले कहीं बहुत्व कहा नहीं गया होगा इसलिए तो अनुवाद नहीं है। और यहां पर प्रउद्गात्री नाम में केवल बहुत्व की विधि नहीं की जा रही है, देखिए इसमें सर्वे वा भक्षयो एकस्मिन उद्गातरी भक्षयति बहुवचनम प्रमादात अधीतम इति गम्यते। तो ये इन्होंने वैसे तो बहुत्व के लिए कह दिया है, क्योंकि वह बहुत्व न अनुदित है, ये विचारणीय बात है कि बहुत्व के लिए कह रहे हैं नहीं, क्योंकि देखिए सर्वे वा भक्षयु एकस्मिन उद्गातरी भक्षयति बहुवचनम प्रमादात अधीतम इति गम्यते, बहुवचनम प्रमादात अधीतम इति गम्यते, ठीक है इस पर और विचार करते हैं, ये क्यों अनुवाद नहीं कहा और ना विधि कहा। अनुवाद तो इसलिए नहीं कहा क्योंकि और जगह नहीं कहा गया, और विधि इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि विधि दूसरी चीज की है, विधि जो है वो उद्गाता की है। तत्तु पूर्व पक्षी न वक्तु महाराती या तो ही तस्य पक्ष है सर्वे सर्वसंयोगात स कथम बनिष्यति यत्र बहुवचन से विधानम नास्ति। हाँ ये इसमें विचारने की बात है, ठीक है। ये प्रत्यय के लिए कह रहे हैं या प्रकृति के लिए कह रहे हैं इसको देख के और इस पर विचार करके बताऊंगा। और देखो ये ऐसा वाक्य था जिसको कि खोला जाना चाहिए था, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ तो ठीक है, उससे क्या पता लग रहा है, वो तो हम संस्कृत पढ़ने से ही पता लग जाता है हमारे को क्या कह रहे हैं ये, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि अनुवाद नहीं है तो हमारे सीधा आता है कि ये विधि है, अब विधि नहीं है तो हम कह देते हैं अनुवाद है, लेकिन ना अनुवाद है ना विधि है, ये विचार की बात है, ठीक है। और कुछ तो एक पीछे का प्रश्न था, इस अधिक हमारे इस पाद के प्रारंभ में पृष्ठ संख्या 443 जिसमें इड़ा का 43 और आगे भी चर्चा चलती रही, इसमें इडाम उपवयति, तो इसमें इडा का क्या करते हैं, सृष्टिकृत की तो खैर आहुति देते हैं, तो इडा का क्या करते हैं, पीछे मैंने ऐसा बोल दिया कि इडा की आहुति देते हैं, इडा की आहुति नहीं देते, इसमें देवता भी नहीं है कोई, तो इसके लिए जो उल्लेख मिले हैं श्रौत यज्ञ प्रक्रिया पदार्थानुक्रम कोष, तो ये मीमांसा कोष को भी उद्धृत करते हैं उन सबको लेकर के, तो ये भी मैं बताता हूं। और दूसरा उत्तर तो इन लोगों का जो कहना है कि इड़ा पात्र में जो रखा जाता है उसको इड़ा कहते हैं। अब इसमें ये बात आता है कि इड़ा नाम, इड़ा के कारण से पात्र का नाम इड़ा पात्र रखा गया या इड़ा पात्र के कारण से इड़ा का नाम, यदि इड़ा पात्र में रखने से उसका इड़ा नाम रखा गया जैसे कि ये सब लोग बोल रहे हैं, तो फिर इड़ा पात्र का इड़ा नाम क्यों रखा गया, उस पात्र का नाम इड़ा क्यों रखा गया, वो एक अलग बात है। पर इसमें इड़ा के लिए यही लगभग सभी वही वचन है, प्रधान याग समानंतरम इड़ा पात्र्याम विधिना गृहितम अवशिष्टम हवि इड़ा इत्युच्यते, तो जो बची हुई हवि है वो इड़ा कही जाती है। और ये जो इड़ा है ये कई तरह की हो सकती है, चार प्रकार की हो सकती है, आज्य इड़ा यानी आज्य की घृत की हो सकती है इड़ा, और हविरिड़ा हवि की पुरुड़ाशादी हवि की हो सकती है, पश्विड़ा पशु की हो सकती है, और सवनीय इड़ा सवनीय सोमरसादी की जो भी सोम है उसकी भी हो सकती है। इड़ा का मतलब केवल पुरुड़ाशी नहीं है, ये चार तरह से इड़ा होती है। मुख्य हवि से जो बची हुई है शेष है वो जब ली जाती है इसको इड़ा कहते हैं। तो आज्येड़ा हविरिड़ा पश्विड़ा और सवनीय इड़ा ये चार प्रकार हो सकते हैं। और ये किसके लिए होती है, तो ये इड़ा प्राशन की एक विधि आती है, तो उसके अंदर ये लिखते हैं कि इष्टि यज्ञेषु प्रकृति भूतेषु हविर्यागानाम तृतीय दर्शपूर्ण मास प्रकरणे तद्विकृतिषु च श्रवत्तानंतरम, छह बार अवदान करने के बाद में अध्वर्यु इसका करता है, अध्वर्यु ब्रह्मणे होत्रे च इड़ा भागम दत्वा, ब्रह्मा के लिए और होता के लिए इड़ा के भाग को दे करके स्वम भागम गृहित्वा और अपने भाग को भी लेकर के, यानी अध्वर्यु, तो तीन के तो नाम आ गए, फिर का यजमान आए ददाती, यजमान के लिए देता है। और फिर होता पाणिगृहितम अवांतरेणाम मंत्रेण भक्षयति, होता फिर पानी में लेवे दूसरी इड़ा को भक्षण करता है, जुष्टि रसी ये यहां पर वचन कहा गया है। तो ततः सर्वे ऋत्विज स यजमान इड़ाम भक्षयन्ति, फिर सारे ऋत्विक यजमान के साथ में इड़ा को करते हैं। यद्यपि नाम किसके लिए लिखा गया, ब्रह्मा होता अध्वर्यु और यजमान इनको वो प्रदान करता है अध्वर्यु, लेकिन बाद में सारे ऋत्विक यजमान के साथ में इड़ा का भक्षण करते हैं। इति भक्षणम इड़ा प्राशनम इत्युच्यते, इसको इड़ा प्राशन कहते हैं, तो ये खाया जाता है, तो इसकी आहुति नहीं दी जाती, खाया जाता है इसलिए, चूंकि आहुति नहीं दी जाती इसलिए इसमें देवता भी नहीं है, आहुति देते तो इसका देवता भी होता, ये तो खाने के लिए है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 972 मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय पंचम पाद नवा अधिकरण। ग्रावस्तुतोपि सोम भक्षाधिकरणम, ग्रावस्तुत नाम का एक ऋत्विक होता है जो कि होत्री पुरुष है, होता वाले वर्ग में होता है, होता वाले में जो सबसे नीचे वाला होता है, होता तो सबसे ऊंचा है, फिर मैत्रावरुण, फिर अच्छावाक, फिर ग्रावस्तुत, तो ये चौथा वाला होता है, उससे संबंधित यहां चर्चा है कि ग्रावस्तुत को सोम भक्ष का अधिकार है या नहीं है, सोम का पान वो कर सकता है नहीं, तो सिद्धांति का मत है उसको भी अधिकार प्राप्त है। अच्छे देखिए, ज्योतिष्टो में ग्रावस्तुन्नाम होत्री पुरुष, ज्योतिष्टो में ग्रावस्तुत नाम का एक होत्री पुरुष होता है, यानी होत्री गण वाला एक व्यक्ति होता है। तत्र संदेह किम से सोमम भक्षयेत न इति, वो सोम का भक्षण करे या ना करे, इस पर पूर्व पक्षी कहता है ग्रावस्तुतो भक्षो न विद्यते अनामनानात, ग्रावस्तुत के लिए तो भक्ष्य है नहीं, हेतु दिया क्योंकि उसका कथन नहीं किया गया है शास्त्र में, वचन नहीं है। भाष्य क्रावस्तुत न भक्षयेत, कुतः यतो अस्य भक्षम न आमनंती, शास्त्र उसका कथन नहीं करते। हरि योजने चमसी नाम अधिकार इति मन्यमान एवं हस्माह न अस्य आमनायते भक्ष इति। तो पूर्व पक्षी का मत तो यहां तक आ गया, यतो अस्य भक्षम न आमनंती। अब जो वचन है ये भाष्यकार की तरफ से पूर्व पक्षी के लिए कहा जा रहा है, क्या कि हरि योजने चमसी नाम अधिकार, हरि योजन में चमसी नाम, चमसियों का ही अधिकार है, चमस वाले जो पीछे कथन आया था चमसियों का ही अधिकार है। इति मन्यमाना, ऐसा मानता हुआ कौन, पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि उन्हीं का अधिकार है, एवं ह स्माह इसलिए वो कह रहा है न से आमनायते भक्षा इति, उसका यहां पर भक्ष नहीं है। ओके, तो ये जो दूसरी पंक्ति है ये पूर्व पक्षी के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऐसा मान करके ये बोल रहा है कि केवल चमसियों का अधिकार है, इसलिए ग्रावस्तुत के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि ग्रावस्तुत चमसी नहीं होता है, चमसियों में उसका नाम नहीं लिखा गया, इसलिए उसको सोमवक्ष का भी अधिकार नहीं है। इस पे सिद्धांति कह रहा है 28वां सूत्र, हरि योजने वा सर्व संयोगात, हरि योजन के प्रसंग में उस विषय में सर्व संयोगात सबका संयोग होने से, हरियोजन नाम का एक ग्रह है, ग्रह पात्र है, उसको हरियोजन इसलिए कहते हैं, नीचे विवरण में लिखा है हरिरसी हरियोजन, ये तैतृय संहिता का मंत्र है। किस मंत्र से उस ग्रह को लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो उसका नाम ही हरियोजन ग्रह कर दिया गया, ग्रहियोजन हरियोजन कर दिया गया, हरियोजन। तो इसके लिए सिद्धांति कह रहा है कि इसमें तो सबका अधिकार है, कैसे है सबका अधिकार, उसके लिए वचन देगा। भाष्य देखिए, हरि योजन सेवा ग्रावस्तुतम भक्षयितारम मन्यामहे, ग्रावस्तुत को हरि योजन का खाने वाला हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रतिज्ञा का कथन हुआ। एवं ही आमनंती, क्योंकि ये वचन मिलता है, यथा चमसम अन्याश चमसांस चमसिनो भक्षयंती। यथा चमसम का मतलब है जिस ऋत्विक के लिए जो चमस होता है, सबके लिए अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग आहुति देते हैं, तो जिसका जो चमस है उसमें तो भक्षण प्राप्त है ही उनको। और अन्याश चमसिनो, और अन्याश और अन्य जो ग्रह हैं जो कि उनके लिए निर्धारित नहीं है, उनको भी चमसिनो भक्षयती, चमसी लोग भक्षण करते हैं, सोम का पान करते हैं। ये तो एक बात हो गई, अब आगे क्या कहते हैं, अथई तस्य हरि योजन से सर्वे एव लिप्सन्ते, इस हरि योजन ग्रह के लिए तो सब जने चाहते हैं, लिप्सा करते हैं, मिले हैं हमारे को, हमारे साथ संयुक्त तो हो। ऐसे तो लिप उपदेहे होता है, लिप करने के अर्थ में होता है, लिप्सा जो होती है वो इच्छा के अर्थ में आती है ना, पाने की इच्छा के रूप में। हाँ, तो वो मतलब निकट लाने की, उपदेहे मतलब होता है हमारे शरीर से संयुक्त तो होना, पास में लाना, निकट लाना, उसको पाने की इच्छा के रूप में कह देते हैं, क्योंकि हमारे से जुड़ना चाह रहा है, जोड़ना चाहते हैं। तो अथ ही तस्य हरि योजना से सर्वे एव लिप्सन्ते, सारे जने चाहते हैं इसको। इति यदा हरि योजना से सर्वे लिप्सन्ते तदा ग्रावस्तुदपि इति, जब सब सर्व शब्द आ गया तो सब उसकी इच्छा करते हैं, तो ग्रावस्तुत भी चाहता है, तो उसको भी भक्ष का अधिकार होना चाहिए। इस पे पूर्व पक्षी कहता है 29वां सूत्र, चमसी नाम वा सन्निधानात, बोले नहीं ये तो केवल चमसियों का ही अधिकार है, कारण यहां पर सन्निधि में वो ही प्राप्त हो रहे हैं, ग्रावस्तुत वहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी वाक्य रचना के ऊपर विवेचना करके वो बोलेगा कि नहीं, यहां केवल चमसियों का की प्राप्ति हो रही है, यहां जो सर्व शब्द है, सर्व शब्द से केवल चमसियों का ही ग्रहण होगा, सबका ग्रहण नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं। देखिए कैसे, तो वह पक्ष, वह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, सिद्धांति को हटा रहे हैं। नहीं तदस्ति ग्रावस्तुतो तो हरि योजने भक्षयति, ये बात ठीक नहीं है कि हरि योजन में ग्रावस्तुत का भक्ष है, क्यों, चमसी नाम तत्र अधिकार न सर्वेशम, केवल चमसियों का अधिकार है। कथम चमसी नाम एषा विभाग, क्योंकि ये जो विभाग है, प्रकरण है, ये चमसियों का ही है। कैसे, चमसिनो अन्याश चमसान यथा चमसम भक्षयन्ति इति अनुद्य चमसिना एव वदति, कि चमसियों का अन्य चमसों का और यथा चमस उसको वो खाते हैं, अन्य चमसों को और यथा चमस जो जो उनके हैं उनको खाते हैं, ये अनुवाद करके चमसिना एव वदन्ति, उन चमसियों का ही कथन किया जा रहा है। अथई तस्य हरि योजना से सर्व एव लिप्सन्ते, सर्वे एव लिप्सन्ते, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि एकम ही इदम वाक्यम, ये सारा मिला करके एक ही वाक्य है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ये सारा का सारा एक वाक्य है। अब वैसे हम यूं देखें तो देखेंगे तो चमसिनो भक्षयंती पूर्ण विराम है, अथई तस्य करके अगला वाक्य लिखा गया यूं तो, लेकिन बोले ये एक वाक्यता है इनकी, ये जुड़े हुए हैं तो ये एक वाक्यता है। तो जो पूर्व का भाग है वो तो है अनुवाद, और अथई तस्य करके जो कथन किया जा रहा है यहां पर विधि की जा रही है, और यहां पर चमसियों का ही ग्रहण होगा, सन्निधि से पीछे चमसियों का ही ग्रहण किया गया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एकम ही इदम वाक्यम अथई तस्य इति अथ शब्द प्रयोगात अनंतर वृत्तम अपेक्षते। और यहां पर अथ शब्द का जो प्रयोग हो गया, अथ शब्द से अनंतर का वृत्त होता है, अनंतर मतलब अभी जो पहले पहले कहा गया है उसी का ही प्रकरण, उसी का ही अनुसरण किया जाता है। जैसे यहां पर कहना अथई तस्य, ये अथ शब्द के प्रयोग से पता लग रहा है कि चमसियों का जो प्रकरण चल रहा था उन्हीं को यहां पर ग्रहण कर रहे हैं, सबका ग्रहण नहीं होगा। तो अथ एतस्य इति अथ शब्द प्रयोगात अनंतर वृत्तम अपेक्षते, अथ सर्वे एव इति एव शब्दः, अथ सर्वे एव, अथ सर्वे एव इति एव शब्दः सामर्थ्यात सर्वान पूर्व प्रकृतान अपेक्षते। तो ये सर्व एव अथ सर्व एव, ये जो मूल में लिखा गया था अथ इतस्य अथ सर्व एव, तो अथ शब्द है और सर्वे एव ये जो कथन किया गया था इससे, इसमें ये जो एव शब्द है इसके सामर्थ्य से सर्वान पूर्व प्रकृतान अपेक्षते, पूर्व प्रकृति जो चमसी है उन्हीं का ही ग्रहण होगा। अतो मन्यामहे, इसलिए हम ये मानते हैं यथा चमसम अन्याश चमसाश चमसिनो भक्षयंती इति अनेन पूर्वेण, इस पूर्व वाले वाक्य से, और अथई तस्य हरि योजना से इति एतस्य एक वाक्यता भवती इति, इस प्रकार इन दोनों की एक वाक्यता होती है। तो जो प्रसंग पूर्व में चल रहा है उन्हीं का ही ग्रहण होगा। तेन चमसी नाम सन्निहिता नाम ऐसा विभाग, इस चमसियों का ही ये विभाग है, कथन है, अलग से कथन किया गया है। क्या यथा चमसम अन्यत्र हरि योजने तु सर्वे एव इति, बाकी जगह तो यथा चमस होगा जिसका जो चमस है, और हरि योजन में तो सबका प्राप्त होगा। तो शब्द रचना की दृष्टि से पूर्व पक्षी तो ठीक ही कह रहा लग रहा है, अथ एतस्य ये करके जो कथन किया गया, इसमें अब सिद्धांत उत्तर दे रहा है तीसवां सूत्र, सर्वेशां तु विधित्वात् तदर्थात् चमसि श्रुतिः। तो यहां पर सर्व जो शब्द है इसकी विधि की जा रही है, सबकी भक्षण में विधि होने से, सर्वेशां तु विधित्वात् तदर्थात् चमसि श्रुति, तो उनके लिए यानी सबके लिए, सबकी इसमें विधि है, तदर्था चमस की जो श्रुति है ये तदर्थ है, मतलब हरि योजन की स्तुति के लिए, सर्वेशां तु विधित्वात् सबकी विधि इसमें होने से, चमस की चमसियों की श्रुति होने से, तो पूर्व वाक्यों पूर्व में ये चूंकि कथन किया जा चुका है इसलिए तदर्था, ये जो चमस की श्रुति है ये किस लिए की गई है, हरि योजन की स्तुति के लिए की गई है। भाष्य देखिए, तू शब्द है पक्षम व्यावर्तय थी, पूर्व पक्षी को हटाया, नहीं तदस्ति चमसिन एवा हरि योजने लिप्सन्ते इति, चमसी ही हरि योजन में इच्छा करते हैं ऐसा नहीं है, वो ही पिए। सर्वे तो विधि अंते हरि योजने, सबका विधान है, क्यों, सर्वे भक्षयंती इति सर्व शब्द पर पढ़ा गया है, न पुनः चमसीना इति संबंध शक्य थे विधातु, और चूंकि यहां सर्व शब्द कहा गया है तो अब यहां पर चमसीना ये संबंध यहां पर नहीं जोड़ सकते, जब सर्व का विधान किया गया तो अब यहां पर चमसी इसका आप संबंध नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसको भी जोड़ेंगे उसका भी विधान मानेंगे तो दो दो विधियां होंगी, आगे स्वयं कहेंगे, न पुनः चमसी न इति संबंध शक्यते विधातुम, द्वौ ही संबंधौ अस्मिन वाक्य अपूर्वौ न शक्यते विधातुम, दो अपूर्व संबंधों को यहां पर कहा नहीं जा सकता, एक तो सर्व का और एक चमसियों का, ये दोनों अगर जोड़े जाएं तो दो दो विधियां होंगी, दो संबंध बनाने पड़ेंगे, तो दो विधियां होते ये एक वाक्य नहीं रहेगा, वाक्य भेद हो जाएगा, ये दोष आएगा, तो दो का विधान नहीं कर सकते। तस्मात अन्य वचन व्यक्ति, इसलिए यहां पर वचन की जो अभिव्यक्ति है यानी वाक्य बोध है वो अलग ही है, आप जो वाक्य का अर्थ ले रहे हो यहां पर वो नहीं है। तो पूर्व पक्ष पूरा है, कहा पुनरसौ, ये वचन व्यक्ति क्या है, सिद्धांति कहता है यथा चमसम अन्याश चमसाश चमसिनो भक्षयंती इति अनुवादा। तो ये जो पहले वाला वचन है यथा चमसम अन्याश चमसान चमसिनो भक्षयंती, ये तो अनुवाद है, पूर्व पक्षी ने भी इसको अनुवाद कहा था, सिद्धांति भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। चमसिन चमसान भक्षयंती एव, ये क्यों अनुवाद है, इसको अनुवाद क्यों कहा है, पहले कथन हो चुका है इसलिए वो इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि जो चमसी है वो चमस को तो खाते ही है, उसको उनका नाम ही उनको इसीलिए पढ़ा गया क्योंकि वो अदन करते हैं, तो ये तो उसके नाम से ही पता लग रहा है, इसलिए उसकी विधि भी नहीं हो तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो अनुवाद ही है, ये तो पता ही लग रहा है। तो हेतु के रूप में कहा था चमसी नश चमसान भक्षयंती एवं, आगे कह रहे हैं और जब वो खाते हैं तो ते भक्षयंतो यथा चमसम एवं, और वो खाते हैं तो उनका अपना अपना जो चमस है उसी को में से तो लेंगे, इसको भी कहने की जरूरत नहीं थी। अतः एतस्य हरि योजनस्य न केवलम चमसीना सर्वे एवा इति, ये जो हरि योजन है इसमें केवल चमसी ही नहीं सबकी प्राप्ति है, उनको ही यहां कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो प्राप्त है। अब इसमें पूर्व पक्षी कहता है किम एवं भविष्यति, इसे लाभ क्या होगा, आप अगर इसमें ऐसा अर्थ कर रहे हैं इस तरह से वाक्य बोध आपका अलग है, वचन व्यक्ति आप इस तरह ले रहे हैं तो इसे होगा क्या, तो सिद्धांति कह रहा है सर्व शब्दश्च सर्वान वदन नैक देशे कल्पितो भविष्यति, पहला लाभ ये होगा कि सर्व शब्द सबको कहता हुआ, सब ऋतुओं को कहता हुआ किसी एक देश में कल्पित नहीं होगा, यानी सर्व शब्द वैसे तो व्यापक है, सबका मतलब तो सभी होता है, अभिधा में तो वही जाएगा, लेकिन सर्वत्वम आधिकारिकम वो भी नियम वहां पर काम कर रहा है कि जो अधिकारी है वहीं पर ही शब्द लगेगा, सब जगह नहीं लगेगा, लेकिन उसमें भी जो प्राप्त हो रहे हैं उनमें न लगा के केवल चमसियों में भी जो घटाना है ये उसको सीमित कर देना, इसको एक देश में कल्पित करने का बात है, इसमें और ज्यादा गौरव आएगा, तो बोले ये नहीं करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा न चद्वौ संबंधौ अपूर्वौ एकस्मिन् वाक्ये भविष्यतः, और ऐसा करने पर दो अपूर्व संबंध यानी दो विधियां यहां पर नहीं करनी होंगी इस वाक्य में, वाक्य भेद का दोष नहीं होगा। तस्मात् एष पक्षो ज्याया नीति, इसलिए ये वाला पक्ष मेरा पक्ष प्रबल है, आपका भी आधार है, आप जो अथक करके कह रहे हो उसमें भी दम है, ऐसा भी किया जाता है, ऐसा होता है, लेकिन उससे अधिक प्रबल ये है, इसलिए यही अर्थ यहां पर लिया जाएगा। तो तस्मात् एष पक्षो ज्याया नीति तदर्था ही एषा चमसी श्रुति हरि योजना से प्रशंसार था। तो चमसी श्रुति के बाद में जो पूर्ण विराम है इसकी जगह तो ले लीजिए अल्प विराम, और हरि योजना से प्रशंसार था यहां पर पूर्ण विराम लगा लीजिए। तो तदर्था ही ऐसा चमसी श्रुति, ये जो चमस की श्रुति है ये उसी के लिए है, हरि योजन के लिए है, किस लिए, तदर्थ मतलब हरि योजना से प्रशंसार था, हरि योजन की प्रशंसा है यहां पर, और कोई बात नहीं है, कैसे प्रशंसा की जा रही है उसको आगे बताते हैं। चमसीना कीर्त्यन्ते हरि योजनम प्रशंसितुम, चमसियों का जो कथन किया गया पूर्व वाले प्रारंभ के अंश में वो हरि योजन की प्रशंसा के लिए, कैसे पूर्व पक्षी ने पूछा उससे इनकी प्रशंसा कैसे होती है, हरि योजन की प्रशंसा कैसे होती है, तो बोले महाभागो ही हरि योजना, हाँ। पूर्ण विराम के बाद अल्प विराम ले लीजिए, यस्मात् तत्र सर्वे लिप्सन्ते पूर्ण विराम, ये जो हरि योजन है ये महाभाग है, महाभाग है तो क्यों महाभाग है, क्योंकि वहां सब इच्छा करते हैं, महाभाग का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं महाशय बोलते हैं महाभाग, रोजड़ में एक वो सबको महाभागा महाभागा बोला करते थे, संस्कृत में बोलते हैं ना महाभागा महाभागा ये महाभागा ऐसे जो बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से तो सत्यबोध जी का था वेणुगोपाल जी का, तो वहां कार्यालय में एक गुजराती रहते थे, राणा माल के थे शायद, जीतल जी के गांव के थे वो उस समय, एक और थे, एक और वो पुस्तक बेचने के लिए आते हैं ना लंबे से, कौन से भाई हैं मोटरसाइकिल पे चलते हैं जो फ्लेक्स वगैरह भी रखते हैं करते हैं ना जहां भी चल है, रव जी भाई वो या तो वो थे, तो उन्होंने क्योंकि महाभागा शब्द एक नया सा होता है ना सामान्य व्यक्ति के लिए, तो महाभागा महाभागा, तो एक दिन उनसे पूछ रहे थे कि किसी व्यक्ति के कि किसने ऐसा किया, बोले महाभागा ने किया। वो वेणुगोपाल जी बार बार वेणुगोपाल जी थे या और भी कोई हो सकता है, मेरे को उनका ध्यान आ रहा है, वो बार बार महाभाग्य महाभाग्य बोलते थे, तो उन्होंने उनका उन्हीं का नाम महाभाग्य रख दिया था। उनका नाम तो पता नहीं था तो बोल करके महाभाग्य। तो ये जो हरि योजन है ये महाभाग्य है, महान भाग्य, बहुत लोग उसका सेवन करते हैं, उसके पास जाते हैं, सब उसकी चाहना रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सब सर्वप्रिय हो या बहुतों से अधिक प्रिय हो, तो ऐसा व्यक्ति उसकी प्रशंसा के अंदर है। तो ये जो हरि योजन है ये महाभाग है, क्यों है? यस्मात् तत्र सर्वे लिप्सन्ते, क्योंकि सब उसकी इच्छा करते हैं। महाभाग ये प्रशंसा के अंदर होता है ना, सम्मान सूचक है, जैसे हम महाशय बोलते हैं, उसका आशय महान महाशय, तो ऐसे महाभागा, तो उसको सब लोग चाहते हैं, इसलिए इसको भी महाभागा कह दिया हरि योजन को, तो ये इसकी प्रशंसा है। क्यों? अन्यास चमसान एकैक, अन्य चमसों को तो एक एक चाहता है, यथा जो जिस चीज का है। और नते महाभागा, वो महाभाग नहीं है, न्यूना हरि योजना दीति, लोगों के द्वारा चाहा तो जाता है लेकिन हरि योजन से कम चाहा जाता है, इसलिए वो महाभाग नहीं है। तो इस वाक्य में ये बताते हुए कि अन्य चमसी तो अपने यथा योग्य चमस को चाहते हैं, हरि योजन को तो सब चाहते हैं, यह हरि योजन की स्तुति के लिए है बस। जो अन्य चमसियों का उल्लेख है वो महा इसके हरि योजन की स्तुति के लिए, इसलिए यहां जो अथ करके उन्हीं चमसियों को लेना है ये प्रयोजन नहीं है, ये इस प्रकार इन्होंने इसको सिद्ध किया। आगे देखिए दसवां अधिकरण, वषटकार से भक्ष्य निमित्तता अधिकरणम, वषटकार जो करते हैं वौषट करके जो करते हैं आहुति देते हैं, उससे उससे जो बचा हुआ है वो भी भक्ष्य निमित्तता अधिकरणम, वो भी इसके लिए होगा। जो वषटकार वषटकार है, वषट करने वाला है, उसको भी भक्ष, वो भी भक्ष का निमित्त बनता है, यानी वो उसको भी भक्ष की प्राप्ति होती है, भक्षण करता है। ये जो भक्ष निमित्तता है, भक्षण में निमित्तता का मतलब है कि ऐसा कौन सा निमित्त है जिससे कि भक्षण उसको प्राप्त कराया जाता है। तो पीछे हमने 22वें सूत्र में देखा था समाख्या वाला, समाख्या से 22वां सूत्र, इसमें इन्होंने कहा था चमसेषु समाख्यानात् संयोगस्य तन्निमित्तत्व, तो समाख्या चमसी जो समाख्या थी इससे भक्ष की उनको प्राप्ति हो रही थी और वो एक निमित्त था। ऐसे ही यहां पर इसमें कह रहे हैं वषटकार का भी भक्ष्य निमित्त बनता है। अथ किम समाख्या एव एका भक्ष्य कारणम, भक्षण का कारण, भक्षण में निमित्तता क्या समाख्या से ही होती है? ये एक ही कारण है जो वहां आपने 22वें सूत्र में दिया था। तो सिद्धांत कहते हैं न इति ब्रूमः, नहीं इतना ही नहीं है, एक कारण और बता रहे, वो है 31वें सूत्र में वषटकाराच्च भक्षयेत, वषटकार के कारण भी भक्षण की प्राप्ति होती है। अगर वषटकार कहा है तो भी उनको भक्षण की प्राप्ति होती है, कैसे वो बताएंगे। तो वषटकाराच्च भक्षयेत, वषटकारश्च भक्षणे निमित्तम, वषटकार जो होता है वो भक्षण में निमित्त है। कथम वचनात्, वचन से सिद्ध होता है, एवं ही श्रूयते, क्योंकि वचन मिलता है, वषट कर्तु प्रथम भक्ष, वषट करने वाला है उसका प्रथम भक्ष होता है, पहला भक्षण उसका होता है। इति भक्षणस्य अप्राप्तत्वात् न प्राथम्य विधानार्थ एषः शब्दः। अब देखिए वषट कर्तु प्रथम भक्ष, अगर हम केवल इसी वाक्य को लेंगे तो इसमें विधि और उद्देश्य क्या मानेंगे? वषट कर्तु प्रथम भक्ष, हम कहेंगे प्रथम भक्षण की विधि की जा रही है, वषटकर्ता का अनुवाद है। बदलने को तो बदल सकते हैं कि प्रथम भक्षण किसका है, प्रथम भक्षण का अनुवाद हो रहा है और बोले वषटकर्तु है, देखने को तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन चूंकि सामान्य रूप से हम उद्देश्य विधेय देखते हैं तो इसमें कि भाई वषटकर्ता तो पहले से पता होना चाहिए और प्रथम भक्ष की यहां पर विधि की जा रही है। ये क्या कह रहे हैं, भक्षणस्य अप्राप्तत्वात्, भक्षण की तो प्राप्ति ही नहीं है, तो ऐसा होने पर न प्राथम्य विधानार्थ ऐसे शब्द है, प्राथम्य के विधान के लिए शब्द हो ही नहीं सकता है। भाई प्रथम का विधान, प्रथम विधान हम तब कर सकते हैं, प्रथम भक्ष में प्रथम भक्ष की हम विधि मान रहे हैं, वषट कर्तु चलो अनुवाद हो गया, लेकिन प्रथम भक्ष में भी प्राथम्य की विधि की जा रही है या भक्षण की विधि की जा रही है, अथवा प्रथम भक्षण की विधि की जा रही है, ये तीन बातें हो सकती है। यदि भक्षण पहले से प्राप्त है तो प्राथम्य की विधि है, यदि प्राथम्य की विधि है तो भक्षण की नहीं, भक्षण पहले से प्राप्त है तो प्रथम की प्राथम्य की विधि है, यदि प्राथम्य का अनुवाद है तो भक्षण की विधि है। लेकिन यहां जो प्रतीत होता है कि भाई प्राथम्य की विधि की जा रही है, तो कह रहे हैं कि प्राथम्य की विधि तो तब होगी जब पहले भक्षण प्राप्त हो, यदि भक्षण ही प्राप्त नहीं है तो आप प्राथम्य की विधि निराधार कर नहीं सकते। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भक्षण से अप्राप्तत्व, चूंकि भक्षण प्राप्ति ही नहीं है उसके लिए, वशटकर्ता के लिए और कहीं भक्षण प्राप्त नहीं है, वशटकर्ता तो अनुवाद है ठीक है लेकिन भक्षण वहां पर प्राप्त नहीं है, इसलिए न प्राथम्य विधानार्थम ऐसे शब्द है, ये प्राथम्य के लिए हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, प्राथम्य विशिष्टम भक्षणम एव विदधाति इति, प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का यहां पर विधान किया जा रहा है, दोनों का ही विधान है एक तरह से, दो विधि नहीं कहेंगे इसको, विधि तो भक्षण की ही है, इसको विशिष्ट विधि कहेंगे, विशिष्ट विधि कहेंगे भक्षण, प्राथम्य भक्षण की विधि है। तो वशटकारस्य भक्ष निमित्तताधिकरणम, तो वशट करने वाले का प्रथम भक्ष होता है, इसकी सदा विधि प्राप्त हो रही है तो ये भी एक निमित्त है, ये दूसरा निमित्त बताया गया, जो समाख्या था वो पहला था और यहां जो बताया गया वो दूसरा है। इसी तरह से अगला अधिकरण है ग्यारहवां, होमाभिशवयोः अपि भक्ष निमित्तताधिकरणम, होम और अभिशव इसकी भी भक्ष निमित्तता का अधिकरण है, ये तीसरा निमित्त यहां पर बताया जा रहा है। तो होम करें, याग और होम में अंतर होता है, तो यहां पर होम की बात चल रही है, तो होम करके या तो अभिशव करके रस निकाल करके इसके भी भक्ष का, इसको भी भक्ष की निमित्तता प्राप्त है। तो सूत्र है 32वां, होमाभिशवाभ्याम च, होम और अभिशव से भी भक्षण करे। वचन से प्राप्त होगा, तो भाष्य अपरम अपि कारणम होमाभिशव, होम और अभिशव ये भी अन्य कारण है भक्षण के अंदर। कथम कैसे, हविर्धाने ग्राव भी अभिशुत्य आहवनीय हुत्वा प्रत्यंच परेत्य सदसी भक्षान भक्षयंती इति, ठीक है। हविर्धाने ग्राव भी अभिशुत्य, हविर्धान में वहां उसके नीचे हविर्धान मंडप में, हविर्धान के नीचे पत्थर से ग्राव से वहां पर अभिशुत्य निचोड़ करके, यानी कूटेंगे, कूट के निचोड़ेंगे। फिर आहवनीय हुत्वा, आहवनीय में उसका होम भी कर दिया, आहुति भी दे दी, प्रत्यंच परेत्य और फिर लौट करके वापस आ गए वहां पर सदा स्थान में, लौट करके सदसी सदा स्थान में भक्षान भक्षयंती, भक्ष को का भक्षण करते हैं। अब इस वचन पर केंद्रित होकर क्या कह रहे हैं, न तावद एष क्रमो विधीयते, इस वाक्य में विधि किसकी की जा रही है। तो एक तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्रम की विधि की जा रही है, क्या क्रम की विधि है कि हविर्धान में ग्राव से रस निकाल के अभिशुत्य, ये शब्द, और फिर आवनीय में हुत्वा होम करके, और फिर प्रत्यंच परेत्य फिर आ करके, फिर सदसी भक्षान भक्षयंती, तो सदन में सदा स्थान में भक्ष करते हैं वो कब, ऐसा करके फिर ये करके फिर ये करके। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो यूं लगेगा यहां पर क्रम की विधि की जा रही है, तो सिद्धांत ये कह रहे हैं न तावदेश क्रमो विधीयते, यहां क्रम की विधि नहीं की जा रही है। क्या कि होमे निवृत्ते ततो भक्षणमिति, होम के निवृत्त होने के बाद में भक्षण करें, यह विधि नहीं की जा रही है अनंतर में। क्यों, भक्षण से अप्राप्तत्वात्, क्योंकि भक्षण की तो प्राप्ति ही नहीं है। देखो तो क्रम की विधि कब कह सकते थे, जब पहले भक्षण तो प्राप्त हो। अब प्रश्न ये उठा हुआ है कि भक्षण कब करें, भक्षण प्राप्त है और भक्षण कब करें, ये प्रश्न अगर उठा हुआ है और तब ये वाक्य बोला जाएगा कि होम करके हुत्वा, होम करके और फिर भक्षण करें, तो क्रम की विधि तभी तो कर सकते हैं जब भक्षण पहले से प्राप्त हो। तो सिद्धांत क्या कह रहा है कि भक्षण से अप्राप्तत्व, भक्षण तो प्राप्ति ही नहीं है, वही नहीं प्राप्त है तो क्रम की बात ही कहां से आएगी। द्वयोश्च क्रमयोर विधानात्, और यहां पर दो क्रमों का विधान किया गया। अब इसमें से कौन सा क्रम लेंगे, किसकी विधि मानेंगे, दो क्रम का विधान है, पहला तो है अभिशुत्य और दूसरा है हुत्वा। परेत्य को भी लेना चाहो तो ले लीजिए, लेकिन अभिशुत्य और हुत्वा ये दो मुख्य ले लिए, और ऐसा करोगे तो वाक्यम भित्ते, वाक्य का भेद हो जाएगा। अगर दो क्रम का आप विधान कर रहे हो तो वाक्य का भेद हो जाएगा। अब देखिए सामान्यतया तो हम इसमें कुछ सोचते ही नहीं है, ठीक है ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करो। अब वो कहेंगे कि अच्छा आप इसमें किस चीज की विधि कर रहे हो, अभिशमन करके फिर होम करना ये, या होम करके फिर भक्षण करना ये, किसकी विधि कर रहे हो? दो की विधि मान नहीं सकते, और उसको क्रम को देखें तो क्रम को एक नहीं बना सकते, या तो दो क्रम बताए जा रहे हैं, दो करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। अर्थेन च प्राप्तत्वात् अस्य क्रमस्य, बोले ये क्रम तो अर्थतः ही प्राप्त था भाई, आपको अगर होम करना है रस का, सोम रस का, तो बिना निचोड़े निकाल कर सकते हैं क्या? वो तो अर्थतः ही प्राप्त है, उसको बताने की क्या जरूरत है, ऐसा करके और ऐसा करो। तो अर्थतः स्वभावतः प्राप्त होने से ये अनुवाद है, इसकी तो विधि नहीं हो सकती। और आहुति देने के बाद, बड़ों को देने के बाद ही खाया जाता है, ये भी अर्थतः प्राप्त है। तो कहा अर्थेन च प्राप्तत्वात् अस्य क्रमस्य न ही अकृते प्रयोजने कश्चित प्रतिपादनम अर्हति। होम के बाद ही भक्षण होता है, ये भक्षण जो है ये प्रतिपत्ति कर्म है, तो प्रतिपत्ति कर्म कब होता है? प्रयोजन के हो जाने पर। न ही अकृते प्रयोजने, प्रयोजन के न किए जाने पर कोई प्रतिपादन नहीं हो सकता, प्रयोजन के न होने, पूरा न करने पर प्रतिपत्ति कर्म हो ही नहीं सकता, ये तो अर्थतः प्राप्ति है। पहले प्रयोजन पूरा होगा, फिर बचेगा, फिर उसके लिए कुछ प्रतिपत्ति कर्म करेंगे। तो इसमें जो दो न हैं, हम चाहे तो एक भी वाक्य कर सकते हैं दोनों न हटा के, न ही अकृते प्रयोजने, तो कह सकते हैं कृते प्रयोजने कश्चित प्रतिपादनम अर्हति, दोनों ही बातें हो सकती हैं। आगे न च भक्षणांग भावे न होमाभिषव उच्चोद्येते, और यहां पर ये जो होम और अभिषव है ये भक्षण के अंग के रूप में नहीं कहे जा रहे, भक्षण के अंग के रूप में कि भाई चलो प्रतिपादन नहीं है, प्रतिपत्ति कर्म नहीं है, तो हम भक्षण को ही प्रधान मान लें और सोम अभिषव और होम ये दोनों उसके अंग मान लें। जैसे हम कहें ऐसा करके फिर ये करता है, व्यायाम करके स्नान करके फिर उपासना करता है, या हाथ धो करके मुंह धो करके फिर भोजन करता है। अब इस क्रम में ये हाथ धोना और मुख धोना किसके लिए होगा? भोजन करने के लिए होगा, तो ये भोजन के अंगभूत होंगे। तो ऐसे ही समन करके होम करके फिर भक्षण करें, तो क्या ये जो समन करना और होम करना ये भक्षण के लिए है? ऐसा एक तात्पर्य लग सकता है ना, ये करके ये करो आप, ये हो जाएगा तब आप ये कर सकते हो, यानी ये जो पहले वाली चीज है वो दूसरे के लिए है, उद्देश्य ये प्रधान अप्रधान का भेद हो जाएगा। तो उस दृष्टि से सिद्धांति कह रहा है यहां पर न च भक्षणांग भावे न होमाभिषव उच्चोद्येते, ये जो होम और अभिषव है ये भक्षण के अंग के रूप में नहीं है। ऐसे में भक्षण तो अंगी बनेगा, प्रधान बनेगा, और ये दोनों अंग बनेंगे, बोले ये थोड़ा कहा जा रहा है यहां पर, अगर इस क्रम से देखेंगे तो फिर तो भक्षण अंगी बनने लगेगा। अभिषवस्य होमार्थत्वात्, क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ये जो अभिषव है ये हो तो होम के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम खुत्वाका करेंगे तो अभिषुत्य हुत्वा, अभिषव करके होम करता है तो अभिषव होम के लिए हुआ, और होम करके भक्षण करता है तो होम भी भक्षण के लिए हो गया, ये कोई बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अभिषव से होमार्थत्वात्, इतना तो सिद्ध है कि अभिषव रस निकालना ये होम के लिए है, और होम से च फलार्थत्वात्, होम फल के लिए है, अभी इसके लिए नहीं है, भक्षण के लिए नहीं है। तस्मात होमाभिषवयोः कर्तृणां भक्षणं विधीयते, तो यहां पर होम और अभिषव को करने वालों का भक्षण विहित किया जा रहा है। ये जो वचन है ना यहां पर, ये सब करके सदसी भक्षान भक्षयन्ति, तो यहां पर होम और अभिषव के करने वालों के लिए भक्षण का विधान किया गया है। कैसे? ये अभिशुण्वन्ति जुह्वति च, जो अभिशवन करते हैं और जो होम करते हैं, ये कर लेना, ये अभिशुण्वन्ति वे है, ते भक्षयन्ति इति, वे भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार होमाभिषवयोरपि भक्ष निमित्तता अधिकरणम, होम और अभिषव में भी भक्ष की निमित्तता का कथन यहां पर किया गया है। इसके जहां होम और अभिषव आएगा तो इसके निमित्तता से इनके भक्षण की प्राप्ति होती है। तो दो ये निमित्त हो गए, समाख्या पहले कहा गया था, वशत्कार को दोबारे कहा गया, ये तीसरे में आएगा, इसमें तीसरे में दो चीजें यहां पर कही गई हैं। आगे वशत्कर्त्रादि नाम चमसे सोम भक्षाधिकरणम, वशत आदि जो करने वाले हैं उनके चमस में सोम के भक्षण का अधिकार यहां पर दिया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है। इदम स्तूयते प्रयतु होतुश्चमस प्रब्रह्मणः प्रोतगात्रीणाम। तो पीछे ये आ ही चुका है कि होता ये चमस को उसकी तरफ ले जाता है ब्रह्म के लिए, ब्रह्मा और उद्गाता। तत्र संदेह चमसेषु होमाभिषवयो हो कर्तारो वषट कर्तारश्च किं भक्षयो उतना इति। ये जो चमसी हैं इनमें चमसों में होम और अभिषव, होम और अभिषव का मतलब होम तो करने वाले अध्वर्युगण के हो गए, इनके जो करने वाले हैं सबके सब, और वषट कर्ता जो होत्री वर्ग, वषट करने वाले होत्री वर्ग में आते हैं वे, किं भक्षयो उतना इति, वो भक्षण करें या नहीं करें। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यक्षोपदेशात चमसानाम अव्यक्तः शेषे। तो प्रत्यक्ष का उपदेश होने से यानी सीधे सीधे वक्त वचन मिलने के कारण से, यानी ये जो ऊपर वचन दिया ना प्रयतु होतुश्चमस, ये एक सीधे सीधे कथन है, ये प्रत्यक्ष कथन हो गया। तो चमसों का भक्षण इनको प्राप्त हो रहा है प्रत्यक्षोपदेशात चमसानाम अव्यक्तः शेषे, और जो शेष बचे हैं जहां चमसियों का भक्षण नहीं किया पर वहां पर अव्यक्तः, भक्षण का अव्यक्त निर्देश, स्पष्ट निर्देश नहीं है। यहां तो सीधा नाम लेकर के किया गया है, वहां नाम लेकर कथन नहीं है, वो सामान्य है। तो पूर्व पक्षी कहता है न भक्षये, वो भक्षण नहीं करें। प्रत्यक्षोपदेशात चमसानाम चमसीना इति, जो चमसी हैं उनका चमसों का भक्षण प्रत्यक्ष कहा गया। होतुश्चमस इत्येवम आदि फिर विशेष वचन ही, इन विशेष वचनों से होमाभिषव कारिणाम सामान्य वाक्यन, और होम और अभिषव करने वाले हैं उनका तो सामान्य वचन से कथन किया गया है। सामान्य वचन का मतलब है ये जो 31वां और 32वां सूत्र था इसमें, इनका सामान्य रूप से कथन किया गया है। यह सोमो भक्षणेन संस्कर्तव्यः सच चमसेषु चमसीभिरिति, जो सोम भक्षण से संस्कार के योग्य है वो चमसों में चमसियों के द्वारा किया जाता है। आगे सिद्धांति कह रहे हैं अथ इदानीम अन्य निमित्तम को भविष्यति, अब इससे अतिरिक्त और अन्य निमित्त क्या होगा, और क्या निमित्त देना है, ये हो तो गया। अव्यक्त सामान्य निमित्त क्व, ये जो अव्यक्त सामान्य निमित्त है वो कहां पर लागू होगा अगर यहां नहीं लगाएंगे तो? तो पूर्व पक्षी कहता है शेषे भविष्यति यत्र न चमसी न, बाकी जगह लगेगा जहां चमसी नहीं होते हैं। इसके ऊपर सिद्धांति कह रहे हैं स्यादवा कारण भावात, नहीं उनके लिए ये हो जाएगा भक्षण, उनके लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण होने से, कारण क्या है कि उसका वशटकार उसने किया है, वशटकार करना ये आदि जो निमित्त कहे गए वो निमित्त विद्यमान है, इसलिए उनका भी हो जाएगा। स्यादवा कारण भावात अनिर्देश चमसानाम कर्तुस तद्वचनत्वात्, और ये जो अनिर्देश है इनका जो साक्षात निर्देश नहीं होना है ये जो है, तो ये साक्षात नहीं है। क्यों? कर्ता के ग्रह जो ग्रह इनके जो चमस होते हैं वशटकार के, कर्ता का भक्षण ये जो चमसों में होता है, तो तद्वचनत्वात् इनका इसको कहने वाला वचन होने, कर्तुस तद्वचनत्वात् कर्ता का ही वहां पर वचन होने से। भाष्य स्यादवा चमसेषु वशत कर्त्रादीनां भक्षः, चमसों में वशत कर्ता आदि का भक्षण होवे, सबका हो जाएगा। क्यों? प्राप्यते ही तेषां तत्र कारणम, हेतु वहां पर मिल रहा है। न च प्रतिषिध्यते, और उसका निषेध भी नहीं किया गया है। सामान्य रूप से कारण प्राप्त है तो होना ही चाहिए, और अलग से कुछ उसका निषेध भी नहीं किया गया है। न च प्रतिषिध्यते, पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु चमसीनां प्रत्यक्षोपदेशा निवर्तेरन, क्योंकि चमसियों का प्रत्यक्ष निर्देश किया गया नाम ले लेकर के होता, तो इससे पता लगता है कि बाकी जगह पे अगर सीधा सीधे नाम नहीं लिया गया तो वहां पर नहीं होगा, उनकी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि उनके लिए कथन था तो नाम लेके कथन था, तो अब जो सामान्य कथन है उसमें इनकी प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, ये मान करके पूर्व पक्षी कह रहा है कि इनका विशेष वचन से नाम लेकर के कथन है तो इनके लिए तो तभी प्राप्ति होगी जब इनके लिए नाम लेकर के कथन होगा, सामान्य कथन को वो नहीं स्वीकार कर रहा है। तो ननु चमसी नाम प्रत्यक्षोपदेशात निवर्तेरन इति उच्यते। सिद्धांति कह रहे हैं अनिर्देश चमसा नाम, चमसों का अनिर्देश है कर्तुः तद वचनत्वात्। इसमें जो ये अल्प विराम लगा रखा है अनिर्देश चमसा नाम, यहां पर अल्प विराम ले लीजिए, कर्तु के बाद में जो अल्प विराम है वो हटा दीजिए, कर्तुः तद वचनत्वात्। मैं इस तरह से समझ के आपके सामने रख रहा हूं, इस नीचे जो हिंदी में लिखा है ना उसमें चमसों के भक्षणकर्ता का निर्देश नहीं है तद्वचन होने से, चमसों के भक्षणकर्ता का निर्देश नहीं है, तो अनिर्देश चमसानाम कर्तुः चमस तद्वचनत्वात् इस दृष्टि। प्रहेतु होतुश्चमस इत्येवम् आदय शब्दा न शक्नुवन्ति वशट कर्त्रादीनाम प्रतिषेधम्। ये जो प्रहेतुश होतुश्चमस, ये जो विशेष कथन किया गया है, ये शब्द वशट कर्ता आदि क्या प्रतिषेध नहीं कर सकते, उपदेष्टारोहिते न प्रतिषेधार, बल्कि प्रेतु होतुश्चमस इत्यादि वचन इस बात का उपदेश ही कर रहे हैं, निर्देश ही कर रहे हैं, प्रतिषेध तो नहीं कर रहे हैं। तस्मात वशट कर्तादि चमसेषु भक्षयेयुः, वशट करना वाले भी इसका चमसों में भक्षण करे। और अपनी पुष्टि में सिद्धांती बोल रहा है चमसे च अन्य दर्शनात्, चमस में इसमें अन्य दर्शनार्थ, अन्यों का भी दर्शन होने से, अन्यों का मतलब है जो चमसी हैं उनसे भिन्न का भी देखे जाने से। चमसे च अन्याश चमसिनो दर्शयन्ति, कैसे चमसाश चमसाध्वर्य वे प्रयच्छति, चमसाध्वर्यों के लिए चमस को देता है, ये चमसाध्वर्य तान स वशट कर्त्रे हरति, और वो जो है वो जो चमसाध्वर्यो है, चमसाध्वर्य चमसी से भिन्न है ये पीछे बात हो ही चुकी थी, और वो जो चमसाध्वर्यु हैं वो उनको वशट करने वाले के लिए लेके जाते हैं। तो चमसाध्वर्यों को वो चमस देता है और वो चमसाध्वर्यु उनको वशटकर्ताओं के लिए लेके जाते हैं। एको ही स्वचमसो वशट कर्त्रे हिरियते, और वशटकर्ता के लिए उसका अपना एक चमस ही लिया जाता है, दिया जाता है। तेना बहुहरण दर्शनम नावकल्पते, इससे जो बहुतों का हरण का ले जाना है वो संगत नहीं होता है। ये बहुतों का मतलब है ये जो तान शब्द है, तान स वशट कर्त्रे हरति, तान ये जो बहुवचन है ये वहां पर संगत नहीं होता है। यदि वशट कर्त्रादयो न चमसेषु भक्षयो, ये वहां तब संगत, तब तक संगत नहीं होगा यदि वशट कर्त्रा आदि भी चमसी वहां पर इन चमसों में भक्षण करने वाले न हो, नहीं तो यहां पर तान बहुवचन नहीं हो पाएगा। तस्मात भक्षयंती थी, इसलिए वशटकर्ता आदि जो है वो भी भक्षण करते हैं। वशटकर्ता आदि नाम चमसे सोम भक्षाधिकरणम। आगे होतु प्रथम भक्षाधिकरणम, इनमें भी होता को प्रथम भक्ष की प्राप्ति होती है उसका वर्णन करते हैं। अथ यत्र एकस्मिन् पात्रे बहवो भक्षयंती कस तत्र क्रमः इति, एक ही पात्र में जब अनेकों का भक्षण करना है, कुछ पात्र तो ऐसे होते हैं जिसमें एक एक एक एक के लिए है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही पात्र में अनेकों को करना है तो पहला भक्षण कौन करे, ये विचार का है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है एक पात्र क्रमाद अध्वर्यु पूर्वो भक्षये, एक पात्र में अध्वर्यु सबसे पहले करे, तसे ही क्रमो भक्षयी तुम, यस्य हस्ते सोमा, जिसके हाथ में सोम है वही सबसे पहले भक्षण करेगा, क्योंकि उसने आहुति दी है, ग्रह उसके पास में है सोम है, तो सबसे पहले वो करके फिर दूसरों को देगा। तो सिद्धांति कह रहा है होतावा मंत्रवर्णात्, नहीं मंत्रवर्ण से, यानी इससे हमारे को संकेत मिलता है कि होता ही करेगा इसको, मंत्र में वर्णन मिलता है होतावा पूर्व भक्षयेत मंत्रवर्णात्, मंत्रवर्णो ही तथा, मंत्रवर्ण क्या है होतुश्चित पूर्वे हविर अध्यमाशत, तो इनको ग्रामों को यहां पर कहते हैं कि तुम ये जो है ना इसके पहले एक वचन जोड़ लीजिए आप, ग्रावाण ग्रावाणस सुकृतस सुकृत्यया, ग्रावाणस सुकृतस सुकृत्यया, यहां या तो नीचे दिया होगा नहीं तो जोड़ लीजिए ग्रावाणस सुकृतस सुकृत्यया, कुतूहल वृत्ति में इसको साथ में जोड़ा हुआ है, ग्रावाओ सुकृत सुकृत्य, उसको प्रशंसा करें आपने अच्छा किया है, इसलिए होतुश्चित पूर्वे हविर हवि ही अद्यम आशत, हवि ही अद्यम अद्यम आशत, खाने योग्य हवि को तुम पहले खाओ, होता से भी पहले खाओ। जब ये कहा जा रहा है आप तुम होता से भी पहले खाओ, इसका मतलब क्या हुआ, वो होता का सबसे पहले भक्षण प्राप्त था, उससे भी पहले तुम तुम्हारे के लिए हो, ये मंत्र वर्ण से कह रहे हैं। इति तथा होते वनः प्रथमः पाही, यहां पर होता के समान हमें सबसे पहले दो, होता के समान, ये उपमा के अंदर है। उपमान से प्रसिद्धि पता लगती है, उपमान से उपमानात प्रसिद्धिर्गम्यते सिद्धांत है। ये जब हम कहते हैं उसकी तरह से हमारे को, इसका मतलब है हम उपमा दे रहे हैं और वो जो उपमा दी जा रही है वो प्रसिद्धि की उपमा दी जाती है, तो प्रसिद्धि का पता लगता है, इससे भी प्रमाणित हो जाता है कि हाँ ऐसा होता है, तभी तो ऐसा, तभी तो कथन किया गया। होते वनः प्रथमा पाही, होता के समान हमारे को भी पहले देओ। न का मतलब यहां पर अस्मान, पाही मतलब रक्षण रक्षा करिए, अस्मान या अस्माकम, अस्माकम सोमम, हमारे सोम की रक्षा कीजिए, हमारे को प्राप्त कराइए। देखिए आगे वचनाच्य, और वचन से भी ये सिद्ध होता है, वचनम इदम भवति वषट कर्तु प्रथम भक्षः, ये वचन तो एकदम साथ साथ है, वषट कर्ता का प्रथम भक्ष होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है वचनम एव इदम, ये तो वचन वचन है, विधि तोड़ना है, ये विधि तोड़ना की गई है। तो उस पर कहता है पूर्व सिद्धांति न मंतव्यम अनेक गुण विधानात अविवक्षितम प्राथम्यमिति, ये मत बोलो आप कि अनेक गुणों के विधान के कारण यहां पर प्राथम्य अविवक्षित है, यानी यदि एक ही गुण होता प्राथम्य की ही विधि होती तब तो चलो हो जाता, लेकिन अन्य भी गुणों का विधान किया गया है, इससे पता लगता है कि प्राथम्य की यहां पर विधि नहीं है, तो ऐसा मत बोलो। न मंतव्यम अनेक गुण विधानात अविवक्षितम प्राथम्यमिति अप्राप्तत्वात् प्राथम्यस्य नायम अनुवाद, चूंकि ये पहले प्राप्त ही नहीं था इसलिए इसका अनुवाद तो हम कह नहीं सकते, अगर इसकी विधि नहीं मानेंगे तो अनुवाद मानना पड़ेगा, और अनुवाद ये है नहीं क्योंकि इसकी पहले से प्राप्ति नहीं है, इसलिए नायम अनुवाद विधि रेवा, ये तो विधि है, ये नायम अनुवाद के बाद जो पूर्ण विराम है उसको हटा लीजिए, नायम अनुवाद विधि रेवा। समासेन च विदधतो न अनेक गुण विधानम दुष्करम, जब हम समास के रूप में कथन करते हैं वषट कर्तु और प्रथम भक्ष मिला करके, तो अनेक गुण का विधान दुष्कर नहीं होता है, न अनेक गुण विधानम दुष्करम, क्यों, इसको गुण विशिष्ट विधि मान लेते हैं, उसको मिला करके जब हम कथन करते हैं तो इसको मानते हैं। तो ये जो वषट कर्तु है, यह वषट करोती थी वषट कर्तु, ये वषट कर्ता कौन होता है, होता ही होता है, जो इन्होंने वचन दिया ना प्रमाण वचन वशट कर्तु प्रथम भक्षा, कि भाई यहां तो वशट कर्ता का लिखा है, होता थोड़ा ना लिखा, होता ही यहां पर वशट करने वाला होता है। आगे कारण अनुपूर्व्याच, और इसके कारण की अनुपूर्वी से भी होता का ही प्रथम भक्षण होता है। प्रथमम ही वशट करणम निमित्तम होतु, ये जो पहला उसका हेतु बनता है, तो होता पहले वशटकार करता है फिर अध्वर्यु होम करता है, वशटकार बोलता है जोर से तो फिर देता है। तो प्रथमम ही वशट करणम निमित्तम होतु, होता का निमित्त ये पहले होता है, ततो होमो अध्वर्यो निमित्तम, फिर जो होम है वो अध्वर्यु का निमित्त है, अध्वर्यु को ये क्यों मिलता है क्योंकि वो होम करता है, होता को क्यों मिलता है क्योंकि वो वशट करता है, इसलिए ये निमित्त उसका पहले है, इन दोनों निमित्तों में वशट करना ये निमित्त पहले है काल की दृष्टि से। निमित्तानुपूर्व्याच नैमित्तिकानुपूर्वे क्रमानुरोध, निमित्त की अनुपूर्वी के कारण से, निमित्त मतलब काल की अनुपूर्वी के कारण से, जो नैमित्तिक की अनुपूर्वी है उसके क्रम का अनुरोध होना चाहिए, जिसका निमित्त पहले उसको पहले, जिसका निमित्त बाद में उसको बाद में करना चाहिए। आगे भक्षस्य अनुज्ञा पूर्वकत्वाधिकरणम, जो भक्ष है ये अनुज्ञा पूर्वक किया जाता है, अथा यह एक पात्र सो में अनेकेन भक्षते, एक पात्र में जो अनेकों के द्वारा लिया जाता है, किम तत्र अनुज्ञाप्य अननुज्ञाप्य वा भक्षितव्यम, कुछ उसको बता करके फिर करना चाहिए या बिना बताए वैसे ही कर लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कह रहे लाघवाद अनियमे प्राप्ते उच्चते, लाघव तो है इसमें कोई नियम नहीं हो, जो है जैसा कर लिया, बता करके भी या बिना बता करके भी। इसमें सिद्धांत कह रहा है वचनात अनुज्ञात भक्षणम, चूंकि वचन मिलता है इसलिए अनुज्ञात का ही भक्षण करना चाहिए। अनुज्ञाप्य भक्षयितव्यमिति कस्मात् वचनात् इदं वचनं भवति तस्मात् सोमो न अनुपहूतेन पेयः। ये जो सोम है वो अनुपहूत, जिसको बुलाया नहीं गया है, जिसका आह्वान नहीं किया गया, उसके द्वारा नहीं पिया जाना चाहिए। तस्मात् सोमो न अनुपहूतेन पेयति उपह्वानम च अनुज्ञापनम। ये जो अनुज्ञापन शब्द है उसका मतलब है उपह्वान, प्राप्ति सूत्र में तत्, तो प्राप्ति को दिखाने वाला है, प्राप्ति को दिखा रहा है, मतलब आगे ये प्रसंग का प्रारंभ करेंगे इससे इससे संबंधित, लेकिन प्राप्ति दिखा रहा है कि भी ये प्राप्त हो रहा है। जो सामान्य चीज होती है ना, उसके तो पीने के लिए कोई आह्वान की जरूरत नहीं होती है और सबको प्राप्त हो जाता है। विशेष चीज होती है उसके लिए तो आह्वान होता है, उसी के लिए होता है। अब ऋषि उद्यान में कोई आए आश्रम में और पानी पीना हो तो उसके लिए स्वीकृति की जरूरत नहीं है, या तो कुछ वो करे यहां, लेकिन अगर दूध पीना है, भोजन करना है, विशेष कोई चीज हो, और भोजन भी अगर सामान्य है, भंडारा चल रहा है तो कोई भी आकर के कर लेता है, लेकिन अलग से कोई कमरा है या उसमें स्थान देना है, ये सब कुछ चीजें होती हैं जो पूछ के की जाती है, कुछ बिना पूछे की जाती है। यज्ञशाला में आके बैठना है उसमें कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, और किसी में है कक्षा में है तो वहां कुछ पूछने वाली बाध्यताएं हो सकती हैं। अब ये जो अनुज्ञापन है वो कैसे किया जाता है, उसके लिए वैदिक वचन से अगला अधिकरण देखिए। वैदिक वचन है ना अनुज्ञापनाधिकरणम, कैसे, अथ अनुज्ञातेन भक्षयितव्यम इति स्थिते। अनुज्ञात होने पर, अनुज्ञा प्राप्त होने पर ये सोम का भक्षण करना चाहिए, ये स्थित हो गया, सिद्ध हो गया पिछले अधिकरण में। किम लौकिकेन वचनेन अनुज्ञापयितव्यम उत वैदिकेन, ये जो अनुज्ञापन करते हैं इसमें सामान्य लौकिक भाषा में बोल दें अथवा तो वैदिक वचन का प्रयोग करना चाहिए। अनियमात लौकिकेन इति प्राप्ते, इसमें कोई नियम तो है नहीं इसलिए लौकिक की प्राप्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना। इस पर सिद्धांत कह रहा है तद उपहूत उपव्ययस्व इति अनेन अनुज्ञापयेत लिंगात, ये जो मंत्र इन्होंने कहा इससे वहां पर आह्वान करना चाहिए क्योंकि इसका लिंग मिलता है, तो अनुज्ञापन लिंगो अयम मंत्र, इस मंत्र से ही पता लग जाता है। लिंगात अनुज्ञापने समामनातः, लिंगात इसके बाद में जो पूर्ण विराम है इसको हटा लीजिए, अनुज्ञापने समाप्नातः, लिंगात अनुज्ञापने समाप्नातः सामर्थ्यात विनियुज्यते, तो लिंग से तो अनुज्ञापन में कि मंत्र समाप्नात है, और सामर्थ्य से, सामर्थ्य का मतलब है लिंग से, लिंगगत जो सामर्थ्य है उससे इसका विनियोग होता है। तत्र कृते अर्थे लौकिको निवर्तते, तो जब यहां पर ये संगत हो गया है, प्रयोजन सिद्ध हो जाता है अनुज्ञापन, तो लौकिक पद की निवृत्ति हो जाती है। लौकिक से भी कर सकते थे लेकिन जब हमारी को इससे पूर्ति हो गई है तो इसलिए फिर लौकिक को यहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे वैदिक वाक्य है ना प्रतिवचनाधिकरणम, तो वैदिक वाक्य का प्रयोग करके और प्रतिवचन लौकिक हो सकता है। एतद अवगतम तदुपहूत उपव्ययस्व इत्यनेन अनुज्ञापयेदिति, इससे अनुज्ञापन करेगा। अतः प्रतिवचने संदेह, प्रतिवचन यानी उसका जो उत्तर देते हैं उसमें संदेह है। किम लौकिकम प्रतिवचनम उत एतद एवेति, लौकिक दिया जा सकता है अथवा इसी से वैदिक वचन से प्रतियुक्त होना चाहिए, प्रतिवचन होना चाहिए। किम प्राप्तम तो एतद वैदिकम प्रश्ने विनियुक्तम, तो ये वैदिक वचन प्रश्न के अंदर आया हुआ है। लौकिकम अन्यत प्रतिवचनम भवितुमर्हति, तो प्रतिवचन तो लौकिक भी हो सकता है, इसके ऊपर उत्तर दे रहे हैं एवं प्राप्ते ब्रूमः। तत्र अर्थात प्रतिवचनम, तो यही प्रतिवचन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। तत्र एतदेव प्रतिवचनमिति, पूर्व पक्षी कह रहे ननु प्रश्न लिंगम एतत् उपाह्य उपव्ययस्व इति, ये तो प्रश्न के पूर्वक है, उसे पूछने के उसमें आता है। तो उच्यते यदस्य पूर्वम उपहूता इति प्रतिवचनस्य समर्थम तत् प्रतिवचन कार्य भविष्यति। तो इसका जो उपहूता इसको लेकर के ये कह रहे हैं, तद उपहूता है उपव्ययस्व, तो उपहूता इस शब्द को लेकर के कह रहे हैं, ये जो है ये प्रतिवचन में समर्थ है, इसलिए ये प्रतिवचन के कार्य में हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है आह विपरीतम एतत् समामनानम् पूर्वेण ही प्रश्नेन भवितव्यम तथा प्रतिवचनेन, बोले यदि आप ये कहते हो उपहूता उपव्ययस्व, इसमें उपहूता ये तो प्रतिवचन है और उपव्ययस्व ये अनुज्ञापन है, तो पहले अनुज्ञापन आना चाहिए या पहले प्रतिवचन आना चाहिए? पहले हम कहेंगे कि आप लीजिए, तब वो उत्तर देगा हाँ कर लिया है मैंने, प्रतिवचन बोलेगा, तो प्रतिवचन तो बाद में आना चाहिए। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो फिर यहां पर उल्टा कथन किया गया कि पहले यहां पर प्रश्न को होना चाहिए फिर प्रतिवचन को होना चाहिए, तो यहां पर ऐसा तो है नहीं। इस पे सिद्धांत ही कह रहा है उच्यते अर्थात पूर्वम प्रतिवचन कार्य भविष्यति, अर्थात तात्पर्य से अर्थापत्ति से और प्रयोजन के कारण से यहां पर पहले प्रतिवचन में ये हो जाएगा। अर्थो ही क्रमात् बलियानिति, क्योंकि अर्थ जो है वो क्रम से बलवान होता है। अर्थो ही क्रमात् पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान, उस दृष्टि से यहां पर हो जाएगा, कथन भले ही जैसा भी हो। तो वैदिक वाक्य ना प्रतिवचनाधिकरण, वैदिक वचन से ही यहां पर प्रतिवचन भी करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतो में ओ सभी को सादर अभिवादन।